पशुआदिभिश्च अभिशेषात, ये पंक्ति स्पष्ट और हो जाना चाहिए। हम लोग का जो ये पाठ चला था, ये पाठ नहीं वार्तिक में एक दिन पूरा दिन चला गया इसके बीच। तो अभी पशुआदिभिश्च अभिशेषात ये वाक्य का शास्त्रकार यहाँ पहले क्या कहते हैं, ये पूर्व पक्षी संशय उठाया, पूर्व पक्ष संशय करता है कि ज्ञानियों का भी तो व्यवहार होता है, दिखता है। तो आप कहते हैं अध्यास नहीं होने से व्यवहार नहीं होना चाहिए, ज्ञानियों का कैसे व्यवहार होता है? एक कहा सिद्धांति ज्ञानी को दो भाग कर दिया, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष में अध्यास माना सिद्धांति मानता है, तो परोक्ष में अध्यास से व्यवहार हो जाएगा, कोई बात नहीं। और अपरोक्ष ज्ञानी के लिए व्यवहार और सिद्धांति क्या उत्तर दिया? बाधित अनुवृत्ति, बाधित अनुवृत्ति अर्थात व्यवहार तो बिल्कुल समान होगा जैसे पशु का हो रहा है, बाधित अनुवृत्ति से होगा। बाधित अनुवृत्ति अर्थात बाधितस्य अनुवृत्ति, क्या बाधित हो गया? अध्यास बाधित हो गया, अर्थात ज्ञानी में अध्यास नहीं है और अज्ञानी में अध्यास है। अभी पशु आदिभिश्च अभिशेषात कहने का समय में पशु को किस अंश में दृष्टांत देता था? अध्यास अंश में। इसलिए अध्यास अंश में पशु को दृष्टांत देने से दार्ष्टान्तिक परोक्ष ज्ञानी हो रहा है, अपरोक्ष ज्ञानी यहाँ उसके लिए दार्ष्टान्तिक नहीं बन रहा है, किन्तु प्रश्न था अपरोक्ष ज्ञानी का विषय में। इसलिए सिद्धांत कह दिया कि बाधित अनुवृत्ति होगा, बाधित अर्थात अध्यास बाध हो गया किन्तु उसका अनुवृत्ति अर्थात संस्कार से चलेगा, इसलिए व्यवहार बिल्कुल होगा। अर्थात ज्ञानी का व्यवहार भी पशु जैसा, अर्थात भोजन दिया तो आएगा, कोई गाली दिया तो चला जाएगा। वो कैसे जैसे बाधित अनुवृत्ति से जैसे व्यवहार होगा जैसे पशु का होता है, होता है ऐसे होगा। तो किंतु यहाँ पे जैसे दृष्टांत जैसे में पशु को क्यों देते थे? सिद्धांति जो दृष्टांत दिया था तो वहाँ वो कहता है कि अध्यास वाला के लिए दृष्टांत देता है। सिद्धांति अध्यास वाला के लिए दृष्टांत देने का समय में ज्ञानी को नहीं दे रहा है सिद्धांति, पूर्व पक्षी उसको ला रहा है। सिद्धांति तो अर्थात परोक्ष ज्ञानी के लिए सिद्धांति का दृष्टांत है, पशुआदि क्योंकि अध्यास का दृष्टांत दे रहा है, इसलिए सिद्धांति अपरोक्ष ज्ञानी को नहीं ला रहा है, पूर्व पक्षी जो अपरोक्ष ज्ञानी को ला रहा है। सिद्धांति कह रहा है कि बाधित अनुवृत्ति व्यवहार ऐसा होगा। तो ये तो यहाँ मतलब सिद्धांति उत्तर दे दिया कि बाधित अनुवृत्ति से व्यवहार होगा, ये होगा क्योंकि ज्ञानी में भी दिखता है अभी। किंतु ज्ञानी का मतलब जो ज्ञानी अध्यास अर्थात ज्ञान होने से पहले वो अध्यास वाला था, अभी अध्यास नहीं है किंतु व्यवहार हो रहा है, ये दोनों में किंतु अभी अंतर पड़ जाएगा। अध्यास नहीं होने से क्या होगा? वो व्यवहार में वो बल नहीं रहेगा जो कल हम, लेकिन इसके आगे बोलते समय अभिमान रहित प्रमातृत्व अनुपत्ति प्रमाण प्रवृत्ति अनुपत्ति, मतलब प्रमाण अर्थात ज्ञानी का प्रमाण भी नहीं हो, प्रमा भी नहीं होगा, ये वाक्य कहता है ज्ञानी का प्रमाण। वृत्ति होता है संस्कार नहीं है, इसे मानेंगे नहीं तो वृत्ति ही नहीं होता है, वृत्ति ही नहीं होता है, अर्थात ज्ञानी का कोई भी व्यवहार नहीं है, ये बात को आएंगे अभी। अभी मान लीजिए कि एक दृष्टांत देने के लिए पांच हमको मृग मरीचिका दिखता है, पांच जगह में, एक जगह में निश्चय हो गया कि ये तो यहाँ जल नहीं है, ये मरुभूमि है, हो गया। तो एक जगह में जब निश्चय हुआ तो अभी बाकी चार जगह में निश्चय होगा? होगा। इसी प्रकार की ज्ञानी जब जान लेता है कि मेरे में वास्तविक कोई व्यवहार नहीं है, अभी ज्ञानी दूसरों में व्यवहार देखेगा? दूसरों में भी नहीं देखेगा, अर्थात ज्ञानी का दृष्टि में कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार अगर हो तब कहेंगे अज्ञानी का व्यवहार होता है, ज्ञानी का व्यवहार होता है, ज्ञानी का व्यवहार के लिए हम फिर उसके लिए निमित्त खोजेंगे। जब निश्चय हो गया कि ये मरीचिका है, फिर हम खोजेंगे कि ये जल का निमित्त क्या है, ये जल है ही नहीं, जल है ही नहीं तो ये जल कहाँ है मरुभूमि में, ये है। इसी प्रकार व्यवहार है ही नहीं, जगत में व्यवहार है ही नहीं, अर्थात केवल ब्रह्म रूप है। अभी बात है कि जब हम व्यवहार देख करके प्रश्न करते हैं अर्थात पहले हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि व्यवहार सत्य है, तभी हम प्रश्न करते हैं कि ज्ञानी का व्यवहार भी सत्य होना चाहिए, अर्थात पहले हम बुद्धि में रखते हैं कि व्यवहार सत्य है। अगर हमारा बुद्धि में पहले ही आएगा कि व्यवहार तो है ही नहीं जैसे स्वप्न जैसा, फिर हमारा प्रश्न ही नहीं बनेगा ज्ञानी का व्यवहार का निमित्त क्या है। अर्थात ज्ञानी के लिए जैसे व्यवहार नहीं है, अर्थात वास्तविक व्यवहार कहीं भी नहीं है, ये वास्तविक है। इसलिए ज्ञानी के लिए आगे प्रमाण व्यवहार कुछ नहीं है, और ज्ञानी के लिए भी नहीं है वास्तव तत्व, तो ये कहाँ कोई भी व्यवहार नहीं है। किंतु अब हम जो व्यवहार का सत्यत्व बुद्धि हमारे अंदर बैठा है, और शास्त्र कहता है कि अज्ञानी का जो व्यवहार है वो उसके लिए व्यावहारिक है, और उसी व्यवहार का साम्य दिखता है ज्ञानी में, तो दोनों व्यवहार साम्य दिखता है कि एक को व्यावहारिक कहेंगे दूसरा को प्रातिभाषिक को कैसे कह देंगे, क्योंकि ऊपर से तो दिखता है समान। इसलिए कहा जाएगा कि तो ज्ञानी का जो व्यवहार है वो अविद्या लेश से होगा, अज्ञानी का पूर्ण अविद्या से होगा, उसका अविद्या लेश से होगा। अज्ञानी का पूर्ण अविद्या से होने से उसको हम प्रमा प्रमाण इत्यादि मानेंगे, अज्ञानी का अविद्या लेश से हो रहा है वो भी प्रमा प्रमाण होगा अज्ञानी का दृष्टि से विचार करने से। अगर जो शास्त्र को जान लिया वो कहेगा ना ना ना ज्ञानी का व्यवहार नहीं है ये, तो अर्थात तो अन्य पदार्थ में व्यवहार हमको दिखता है, ये वास्तविक हमको ये प्रातिभाषिक है, ज्ञानी के लिए वास्तविक कोई नहीं है व्यवहार नहीं है, किंतु ज्ञानी कहेगा हाँ दिखता है ये प्रातिभाषिक है, ज्ञानी के लिए सब प्रातिभाषिक है और अज्ञानी के लिए सब व्यावहारिक है, इसलिए ज्ञानी में भी अविद्यालय से मानना पड़ेगा, और मान लेंगे तो फिर ज्ञानी का भी प्रमा हो जाएगा। किसका दृष्टि से? अज्ञानी का दृष्टि से। अज्ञानी का दृष्टि से भी ज्ञानी का व्यवहार ये भी प्रमा है, क्यों? अविद्यालय से। ज्ञानी का दृष्टि में ना अपने में व्यवहार है ना कहीं व्यवहार है, ये दोनों में कहीं व्यवहार नहीं है। जो अज्ञ है उसका व्यवहार, उसका व्यवहार में भ्रम हो सकता है नहीं हो सकता है? जब अज्ञानी घट को देखता है वो पूर्ण अविद्या वाला है, वो घट को देखता है प्रमा होगा, और ज्ञानी भी घट को देखता है उसमें भी अज्ञान लेश है। अज्ञान लेश और अज्ञान पूर्ण, ये दोनों में आप कहते हैं क्या थोड़ा अज्ञान लेश हो जाने से थोड़ा भ्रम भी मिल जा सकता है, ये आपका विचार है क्या? ऐसा क्यों होगा? कोई बात नहीं। अर्थात कहने के समय में आपको मतलब हमको जितना समय ज्ञानी का व्यवहार दिखेगा उतने समय के लिए जितना अज्ञान जरूरत है हम मान लेंगे। जब ज्ञानी का व्यवहार अज्ञानी को नहीं दिखता है उस समय में ज्ञानी कहेगा हमारा कोई मतलब अज्ञान नहीं है, किंतु अज्ञानी को कहेगा मेरे तो 24 घंटा अज्ञान है। ज्ञानी को उतने ही अज्ञान है जितने समय वो अज्ञानी के साथ रहता है, बाकी समय कहेगा मेरा अज्ञान नहीं है, तो इसलिए उसका अज्ञान लेस माना जाएगा। किंतु व्यवहार समय में अज्ञानी का जितना अज्ञान हो ज्ञानी को भी मतलब इतना अज्ञानी का दृष्टि से माना जाएगा, किंतु ज्ञानी अंदर से क्या कहेगा मेरे में व्यवहार नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यवहार कहाँ होगा? शरीर मन बुद्धि, और बुद्धि में चिदाभास रहने से व्यवहार होगा, तो ये चिदाभास भी तो जड़ अंश में गया ना, ये तो ज्ञान अंश में नहीं है, इसलिए ज्ञानी कहेगा कि सारे व्यवहार जड़ में है। केवल जड़ कहाँ? पत्थर में नहीं हो जाता है? पत्थर में तो अंतकरण नहीं है ना, जिस अंतकरण जिस जड़ में अंतकरण रहेगा वहां व्यवहार होगा, उसका सामर्थ्य है अर्थात जड़ में ही व्यवहार होगा, और अधिष्ठान चैतन्य तो सर्वत्र रहेगा, इसलिए व्यवहार सब जड़ में रहेगा। ज्ञानी को भी पूछेंगे वो कहेगा हाँ शरीर मन बुद्धि में व्यवहार हो रहा है, क्योंकि आप में नहीं हो रहा है, क्या मेरे में नहीं हो रहा है, तो इसलिए ज्ञानी का व्यवहार नहीं है शरीर मन बुद्धि में व्यवहार है, ये होगा। इस प्रकार हम लोग मान लेते हैं कि ये जो तादात्म्य कर जाते हैं इतने ही तो अध्यास है, ज्ञानी अज्ञानी में इतने ये अध्यास को हटा देना है, ये अध्यास जितना हट जाएगा उतना ज्ञानी हो जाएंगे। तो ये अध्यास के साथ होने से वो व्यवहार मानेंगे, अध्यास के बिना वही व्यवहार हो जाए तो उसको लीला मान सकते हैं, मानेंगे। इसलिए हमारा शास्त्र सारे कहता है कि लीला है, ईश्वर का लीला, जगत भी लीला, ज्ञानी का लीला, अज्ञानी का, कहेंगे मानने से लीला मानने से नहीं है वास्तव मानेगा तो सब लीला है। लीला अर्थात प्रातिभाषिक, इसलिए मांडुक्य उपनिषद प्रातिभाषिकों को कहता है, मांडुक्य व्यावहारिक जगत को स्वीकार नहीं करता, वो कहता है दो ही सत्ता है, एक पारमार्थिक एक प्रातिभाषिक, इसलिए कहते हैं प्रातिभाषिक द्वैतस्य प्रतिबंधकस्य, तो द्वैत प्रातिभाषिक है। अच्छा, अर्थात ज्ञानम अस्य अस्ति इति कस्य कहते अस्य अंतकरण से, इसलिए ज्ञानी शब्द से हम चैतन्य को नहीं कर रहे हैं, अज्ञानी ज्ञानी शब्द से किसको कह रहा है, तो वो अंतकरण को कह रहा है, तो वो अंतकरण को ज्ञानी कहता है, व्यवहार तो उसमें होगा, वो तो जड़ अंश में है ज्ञानी, किंतु मैं सोचने से चैतन्य को मानता है, इसलिए ज्ञानी का जो परिभाषा है जो संज्ञा है ज्ञानी का दृष्टि से अलग है, अज्ञानी का दृष्टि से अलग है, अलग हो जाएगा। अच्छा जो तो अयम इच्छति माम हन्तुम माम यथा दंडोद्यतकरम पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य, ये वाक्य ना, माम हन्तुम अयम इच्छति, अयम अर्थात वो पुरुष, हाँ वो तो अयम दंड मद अनिष्ट साधनम, वो तो पुरुष का हाथ में जो दंड है, ये अयम और भाष्य अयम है कि नहीं है, भाष्य अयम पुरुष क्या थे, अयम दंड, ये अयम भाष्य वाला अयम नहीं है, भाष्य वाला अयम पुरुष, अयम पुरुष हंतु मिच्छति, क्योंकि दंड हंतु मिच्छति नहीं प्रयोग होगा। अच्छा टीका में आगे देखना है, कथम तरही, कथम तरी वहां से शास्त्रीय तू ये प्रतीक हो गया था ना, ये प्रतीक आगे, अच्छा कथम तरी वैदिक कर्मणो अध्यास जन्यत्व सिद्धि रीति आशंक्य, हाँ अर्थात इसका पूर्व क्या, लौकिक व्यवहार से आध्यासिकत्व भी, हाँ ये वाक्य तो देख लेते, ज्योतिष प्रमादि व्यवहार से न अध्यास जन्यत्व, क्योंकि ज्योतिष प्रमादि व्यवहार करने का समय में देह से भिन्न आत्मा जो कि परलोक संबंधी होगा फलोभोग करेगा, ये ज्ञान तो यजमान को है, इसलिए देह को आत्मा मान करके देह में आत्मत्व तो अध्यास करके पारलौकिक क्रिया तो नहीं कर रहा है, ये हुआ तो पूर्व पक्षी इसलिए पूछता है कथम तरी वैदिक कर्मणो अध्यास जन्यत्व सिद्धि, अगर वैदिक कर्म करने का समय में देह में आत्मत्व अध्यास नहीं है तो फिर वैदिक कर्म होता है कैसे, तो ये प्रश्न होने से जन्यत्व सिद्धि रीति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है, किम तत्र देह अन्य आत्मधिमात्रम अपेक्षितम उत आत्मतत्व ज्ञानम, आप जो कहते हैं कि देह से अन्य आत्मज्ञान इतना तो है, तो सिद्धांत कहता है कि ये जो आप कहते हैं कि देह से अन्य आत्मज्ञान इतना तो है अर्थात तो अध्यास नहीं है, ये आप कहते हैं, सिद्धांत कहता है कि देह से अन्य आत्मा इतने मात्र ज्ञान है ना, देह से अन्य है और आत्मा अर्थात तो शुद्ध चैतन्य है, आत्म तत्व का ज्ञान है, आत्मज्ञान है किस प्रकार, देह से अन्यत्व ज्ञान है अथवा आत्मन तत्व से ज्ञानम अस्ति, ये आत्मज्ञान शब्द से आप क्या ले रहे हैं, आद्य अगर कहेंगे देह से अन्य आत्मा है इतना ज्ञान, तो कहने आद्य तस्य अध्यास अबाधकत्वात्, अभी देह के साथ अध्यास नहीं है किंतु सूक्ष्म शरीर के साथ अध्यास है, इसलिए अध्यास का बाधक नहीं होगा, देह से भिन्न स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा इतना ज्ञान होने से सूक्ष्म शरीर में अध्यास क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, तो सूक्ष्म शरीर में अध्यास का ये बाधक नहीं है, तस्य तस्य अर्थात देह स्थूल शरीरात आत्मा भिन्नम इति ज्ञानस्य अध्यास अर्थात सूक्ष्म शरीर अध्यासस्य अबाधकत्वात्, स्थूल शरीर से भिन्न जानने से सूक्ष्म शरीर में अध्यास क्यों नहीं होगा, होगा सूक्ष्म शरीर अध्यास रहने से ज्योतिषमादि कर्म करेगा, आद्य तस्य अध्यास अबाधकत्वात् तत्सिद्धि, तत्सिद्धि अर्थात वैदिक कर्मस्य वैदिक कर्मण अध्यास जन्यत्व सिद्धि, वैदिक कर्म करने का समय में भी अध्यास है किंतु कहाँ अध्यास है वैदिक कर्म करने का समय, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में अध्यास नहीं है क्योंकि जानता है स्थूल शरीर तो रह जाएगा, तथापि मूल में कहा तथापि न वेदांत वेद्य अर्थात आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न है परलोक संबंधी है ऐसा तो जानता है, तथापि न वेदांत वेद्यम असनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्व अधिकारे अपेक्षते न कामे न अपेक्षते। वेदांत वेद्यम वेदांते ही वेद्यम, तो उसका स्वरूप कैसा है? असनायादि अतीतम, असनाया पिपासा इत्यादि अतीतम जो आत्मस्वरूप है। और अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम, ब्रह्म क्षेत्रादि भेद ये तो शरीर में रहेगा, तो इससे अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेद रहित असंसारी आत्मतत्व, इसी प्रकार की ज्ञान अधिकार में इसका अपेक्षा नहीं है। अर्थात तो पारलौकिक कर्म की अधिकार के लिए इस प्रकार की आत्मतत्व का ज्ञान अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? अनुपयोगात, इसका कोई आवश्यक नहीं है। खाली अनुपयोगात नहीं, अधिकार विरोधाच, इस प्रकार के आत्मतत्व का ज्ञान हो जाएगा तो वो कर्म करेगा ही नहीं, अधिकार का विरोध भी है। टीका में न अपेत रहित अपगत इत अर्थात गत अपगत चला गया रहित न द्वितीय इतिहास अर्थात प्रथम पक्ष तो सिद्धांति इष्टापत्ति मान लिया और द्वितीय पक्ष कहता है न नहीं न वेदांत इति क्षुत पिपासादि ग्रस्तो जाति विशेषवान अहम संसारी इति ज्ञानम कर्मणि अपेक्षितम। कर्म में किस प्रकार की ज्ञान चाहिए? कहते हैं क्षुत पिपासादि ग्रस्त जाति विशेषवान अहम, अहम क्षुत पिपासादि ग्रस्त, ये स्थूल शरीर का धर्म नहीं है क्षुत पिपासादि, और जाति विशेषवान अहम इस प्रकार की जाति विशेष, जाति तो शरीर को लेके व्यवहार करेंगे किंतु इसका संस्कार सूक्ष्म शरीर में रहता है, जो मानता है मैं इस जाति वाला हूं तो मानने का कर्म ये सूक्ष्म शरीर में है। संसारी अहम इति ज्ञानम कर्मणि अपेक्षितम, ये ज्ञान तो कर्म में चाहिए। न तद विपरीतम आत्मतत्व ज्ञानम, आत्मतत्व का ज्ञान जो कि संसारी का विपरीत ज्ञान है, मैं क्षुत पिपासा ग्रस्त हूँ इसका विपरीत है, मैं जातिमान हूँ इसका विपरीत है, ये ज्ञान आत्मतत्व शुद्ध आत्मतत्व का ज्ञान ये आवश्यक नहीं है। क्यों? अनुपयोगात, अनुपयोगात अर्थात इस ज्ञान का कोई आवश्यक नहीं है शुद्ध तत्व का ज्ञान। प्रवृत्ति बाधा च इत्यर्थ, प्रवृत्ति अर्थात शुद्ध तत्व का ज्ञान होने से प्रवृत्ति नहीं होगा, तो इस अंश जो है प्रवृत्ति नहीं होगा, ये ज्ञानी और अज्ञानी में प्रवृत्ति शिथिल और अर्थात दृढ़ में ये अंतर करेगा, ज्ञान हो जाने से प्रवृत्ति शिथिल हो जाएगा, प्रवृत्ति का बाध करेगा, बाध करवाएगा। शास्त्रीय कर्मणो अध्यास जन्यत्वम निगमयति, जो शास्त्रीय कर्म है वो भी अध्यास जन्य है, सूक्ष्म शरीर में अध्यास करता है। भाष्य में प्राग तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम न अतिवर्तते। प्राग तथा भूत आत्म विज्ञानात, तथा भूत आत्म विज्ञान, तथा भूत अर्थात जो वेदांत वेद्यम अर्चनायदि अपेतम ये सब, तथा भूत आत्म विज्ञानात प्राग, इस प्रकार की जब आत्मज्ञान नहीं है तब वो अज्ञ है। इस अवस्था में प्रवर्तमानम शास्त्रम, ये तो अज्ञ के प्रति ही प्रवृत्त होता है शास्त्र, इसलिए अविद्यावद विषयत्वम, विषयत्वम का अर्थ आश्रयत्वम, अविद्यावत अर्थात अज्ञ, अज्ञ ही आश्रय जिसका है, तो शास्त्र अविद्यावत विषय हो जाएगा, तो शास्त्र में अविद्यावत विषय तुम अर्थात अविद्या अज्ञ ही आश्रय बनेगा, इसको शास्त्र न अतिवर्तते अर्थात अज्ञ ही शास्त्र का विषय बनेगा। टीका में शास्त्रीय कर्मणो अध्यास हो गया, अध्यासे आगमम प्रमाणयति, अध्यास के विषय में आगम प्रमाण देते हैं, आगम प्रमाण देते हैं, तो टीका में आगे कहते हैं यथा प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्तयो अध्यासे प्रमाणम तथा आगमो अपि, प्रत्यक्ष दिखाया अध्यास में प्रमाण और अनुमान, अनुमान वाक्य दे करके अर्थापत्ति नहीं होने से व्यवहार नहीं होगा, ये अर्थापत्ति कहा था अध्यास सत्व ये अर्थ व्यवहार होगा, अध्यास नहीं है तो व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार अन्यथा अनुपपत्ति इस अर्थापत्ति को लेकर के अध्यास, अध्यास में प्रमाण दिखाया और अनुमान के लिए भी दिखाया, अन्वय व्यतिरेक दिखा करके प्रत्यक्ष तो होता है, सुषुप्ति में अध्यास नहीं होने से व्यवहार नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखाया, इसी प्रकार के आगम भी अध्यास में प्रमाण है। टीका में आगे कहते हैं ब्राह्मणो यजेत न ह वे स्नात्वा भिक्षेत अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, कृष्ण केशो अग्निन आदधीत इति आगमो ब्राह्मणादि पदेर अधिकारिणम वर्णादि अभिमानिनम अनुवदन अध्यासम गमयति इति भाव। ब्राह्मणो यजेत, तो ब्राह्मण कहने से अध्यास विशिष्ट ही ब्राह्मण जातिमान अहम न हे स्नात्वा भिक्षेत, जब तक गुरुकुल में है तो भिक्षा के लिए ब्रह्मचारी अधिकारी है, जब फिर उसका स्नान हो जाएगा, स्नान अर्थात समावर्तन उत्सव में जो स्नान होता है अर्थात फिर गृह गमन के लिए, स्नात्वा वही न हो भिक्षेत, फिर भिक्षा न करे और अधिकार नहीं रहेगा। तो ये स्नात्वा अर्थात स्नान करने, स्नान हमने कर लिया ऐसा अभिमान वाला जो है, तो आगम इसमें प्रमाण है अध्यास है, तो स्नान करने वाला जो है ये शुद्ध चैतन्य का नहीं है विषय, ये तो अध्यास वाला है। और अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, ये शास्त्र कहता है, एकादशम ये एकादशम क्षेत्रियम और द्वादशम वैश्यम, इस प्रकार की वाक्य है। तो अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित, ये ब्राह्मण कहने से ब्राह्मणत्व जातिमान, तो ये भी अध्यास होने से ही ब्राह्मणत्व जातिमान को ही मानेगा, स्वीकार करेगा। कृष्ण केशो अग्निन आदधीत, उसका पूर्व में है शब्द जात, जातपुत्र, जातपुत्र अर्थात बौरी है, जात पुत्रो यश्य स जातपुत्र, और कृष्ण केश तो ये कृष्णा केशा यश्य, अग्निन आदधीत, अग्निन बहुवचन है, गारहपति अग्नि पहले प्रतिष्ठा करेगा, आगे फिर गारहपति से प्रतिदिन आहवनी अग्नि लेकर के उसमें प्रातः सायं अग्निहोत्र करेगा, और दक्षिणाग्नि में पुरुडास इत्यादि पचन होता है, अनुआहार्य पचन कहते हैं दक्षिणाग्नि, दर्श पूर्णमास आदि सब कर्म करेगा। तो ये सब अभिमान होने पर ही ये कर्म में अधिकार होता है। इति आगमो ब्राह्मणादि पदेर अधिकारिणम, जो अधिकारी है उसको वर्णादि अभिमानिनम अनुवदम बदन अध्यासम गमयते। वर्णादि अभिमान जो करता है उसी के लिए ही ये सब कर्म विधान किया जा रहा है, अर्थात तो अध्यास होने पर ही ये कर्म का विधान, तो अर्थात आगम भी अध्यास को अर्थात वर्णन करता है, आगम भी अध्यास में प्रमाण है। मूल में तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेषाध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। ब्राह्मणो यजेत भाष्य में तो एक पंक्ति दिया, टीका में पांच पंक्ति दे दिया, चार। ये सब शास्त्राणि आत्मनि वर्ण आश्रम वयो अवस्थादि विशेष अध्यास को आश्रय करके ही ये शास्त्र चलते हैं। वर्ण अध्यास मानेगा तभी फिर याग करेगा अथवा उपनयन इत्यादि ये सब विधान, आश्रम को स्वीकार करेगा आश्रम अभिमान मतलब होगा तभी जाकर के ये उपनयन अथवा शास्त्राध्ययन ये अग्निहोत्र आदि ये सब स्वीकार करेगा। वयस कृष्ण कैसो अग्नि नादधित ये हो गया, और सप्त सप्त्याम ये अग्निहोत्र, उसके बाद और अग्निहोत्र नहीं करना है, 77 साल हो जाने के बाद तब तक तो करेगा, उसके आगे और आवश्यक नहीं। ये भी वय को लेकर के अवस्था आदि विशेष, अवस्था अर्थात तो किसी रोगग्रस्त इत्यादि हो गया उस सब में भी अलग अलग व्यवस्था है। तो ये सब अध्यास होने पर ही ये शास्त्र सब चरितार्थ होंगे, इसलिए शास्त्र भी अध्यास को अपेक्षा करता है। टीका में एवं अध्यासे प्रमाण सिद्धे भी कस्य कुत्र अध्यास इति जिज्ञासायां तम उदाहर्तुम लक्षणम स्मारयति। अभी अध्यास में प्रमाण दे दिए, प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति आगम, ये चार प्रमाण दिए। ये प्रमाण सिद्ध होने पर भी कस्य कुत्र अध्यास, किसका अध्यास होता है और कहाँ अध्यास होता है, ये जिज्ञासायाम तम उदाहर्तुम, तम पद से अध्यास, कहाँ किसका अध्यास होता है इसका उदाहरण के लिए लक्षणम स्मारयति। अध्यास का लक्षण पहले कहते हैं, अध्यास मूल में अध्यासो नाम अतस्मिंस तद्बुद्धि रीति अवोचाम, अतस्मिंस तद्बुद्धि, तद्बुद्धि अर्थात तस्य बुद्धि, अतस्मिंस अर्थात मूल लक्षण में कौन सा पद अतस्मिन को कहेगा? है ना, मूल लक्षण में जो पहले लक्षण अध्यास का आया था परत्र, उसको जो परत्र कहा था यहाँ अतस्मिन। ओ यहाँ तदबुद्धि, वहां कौन सा शब्द था? पूर्व दृष्ट। पूर्व दृष्ट तो विषय आगे था, पूर्व दृष्ट अवभाष। तो अवभाष आप कर्मणि करेंगे और भावों में करेंगे तो ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास दोनों को कहेगा, या तद्बुद्धि उसी प्रकार हो जाएगा। तो अर्थात अतस्मिन तद्बुद्धि अर्थात परत्र अवभाष जो कि मुख्य लक्षण अंश था वो हो गया। टीका में उदाहरति तद यथा, अर्थात अध्यास यहाँ दिखाते हैं किसका अध्यास कहाँ होता है मूल में। तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहम एव विकलः सकलो वेति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। पुत्र भार्यादिषु, तो पुत्र भार्य ये सब स्वस्मात बाह्य है। अभी पुत्र भार्यादि में विकलत्व अथवा सकलत्व आया, ये धर्म किसका है? उनका है, पुत्र भार्यादि का है। तो अभी अहम एव विकल सकल, तो जो पुत्र निष्ठ विकलत्व है वो क्या अहम में आ जाएगा? अर्थात अहम में तत्सदृश का आरोप कर लेता है, यही हो गया अध्यास। अध्यास अर्थात अनिर्वचनीय उत्पत्ति का मान लिया। तो ये कहते ना, इसलिए पुत्र को बहुत जोर बुखार होगा तो माता को भी अनिर्वचनीय बुखार हो जाता है। अर्थात कभी कभी तो अनिर्वचनीय व्यावहारिक बुखार भी हो जाता है, बहुत ज्यादा तादाद में जहाँ होता है अनिर्वचन, बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होता तो खाली दुखी होता है। दुखी अर्थात वो मानसिक अध्यास करता है, वो अनिर्वचनीय अपने में दुख, अनिर्वचनीय दुख हुआ। तो पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहम एव विकल सकल वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। बाह्य धर्मान अर्थात पुत्र भार्यादि निष्ठ धर्मान आत्मनि अध्यस्यति अर्थात तद सदृश को अपने में अर्थात ये सृष्टि हो जाता है। अध्यास का अर्थ हो गया अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय उत्पत्ति हो जाती है। अच्छा, तथा देह धर्मान, देह का धर्म स्थूलो अहम कृशो अहम गौरव अहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि। ये जो स्थूलत्व कृशत्व गौरवत्व ये स्थिति गमनम लंघनम ये सब देह का धर्म है, इसको सब आत्मा में आरोप करता है, कर लेते हैं। तथा इंद्रिय धर्मान मुख कान क्लीब बधिर अंधो अहमिति। तो ये जो मुखत्व कानत्व क्लीबत्व बाधिरीय अंधत्व ये सब इंद्रियों का धर्म, अभी मैं इस प्रकार कह देता है। तो जो मुखत्व इंद्रिय में है वागिंद्रिय में उसको आत्मा में अध्यास करता है इस प्रकार के। टीका में उदाहरति तद यथा इति आगे तल्लक्षणम यथा स्पष्टम भवति तथा उदाह्रियते। अध्यास का लक्षण जैसा स्पष्ट होगा ऐसे उदाह्रियते। स्वदेहात भेदेन प्रत्यक्षा पुत्रादयो बाह्या। ये तो पूरा प्रत्यक्ष है, स्वदेह से भिन्न है, भेदेन प्रत्यक्ष मेरे से भिन्न है, इस प्रकार की स्पष्ट ज्ञान होता है। तद्धर्मान, तद्धर्मान अर्थात पुत्रादि नाम धर्मान, तो कौन सा धर्मान है? साकल्यादीन, ये पुत्र निष्ठ धर्म है। वो देह विशिष्ट आत्मनि, देह विशिष्ट था स्वदेह विशिष्ट आत्मनि, पुत्र देह निष्ठ धर्म को स्वदेह विशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति। तो इसी को स्पष्ट करते हैं। तो स्वदेह विशिष्ट आत्मा अर्थात अपने को देह के साथ आध्यात्म्य करता है, करके पुत्र का देह में जो धर्म है वो अपने में कहता है कि मेरे को ऐसा होता है, पीड़ा होता है, तो मेरे को पीड़ा होता है, तो नहीं कहता मेरे देह को पीड़ा होता है, ऐसा नहीं कहता, मेरे को कहता है। अर्थात पहले आत्मा का देह के साथ तादात्म्य किया, आगे पुत्र देह में जो चीज है उसको स्वदेह में लाया, स्वदेह के साथ आत्मा का तादात्म्य है, अभी स्वदेह में जिसको लाया उसको फिर आत्मा में अध्यास कर दिया। इसको स्पष्ट करते हैं क्या होता है घटना। तद्धर्म ज्ञानात, तद्धर्म ज्ञानात अर्थात पुत्र देह निष्ठ धर्म ज्ञानात स्वस्मिन तत्तुल्य धर्मान अध्यस्यति इत्यर्थ। तो स्वस्मिन अर्थात स्वदेह में, और स्वदेह आत्मा के साथ तादात्म्य होने से स्वस्मिन अध्यस्यति इत्यर्थ। भेद अपरोक्ष ज्ञाने तद्धर्म अध्यास अयोगात। भेद का अगर अपरोक्ष ज्ञान होगा तत्त धर्म अध्यास नहीं होगा। अर्थात कहते हैं कि ये जो अध्यास होता है अभी पुत्र धर्म को अपने में, अर्थात अभी पुत्र मेरे से भिन्न है उस समय में उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा है, अर्थात अभी प्रातिभाषिक अभेद ज्ञान हो रहा है। व्यावहारिक भेद है किंतु प्रातिभाषिक अभेद हो रहा है, तो होने से तभी जाकर अगर उसको प्रतीति भी भेद होगा तो फिर अध्यास नहीं हो पाएगा, तो प्रातिति को ये अभेद ज्ञान हो रहा है। इसलिए कहते हैं भेद का अगर अपरोक्ष ज्ञान होने से तो धर्म अध्यास होगा वास्तविक। किंतु क्या है पंक्ति का आरंभ में कहते हैं स्वदेहात भेदेन प्रत्यक्ष, भेद तो है किंतु अपरोक्ष अभिज्ञान हो रहा है, व्यावहारिक भेद है किंतु प्रातिभाषिक अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है। अन्यथा अन्यथा ख्याति अनंगीकारात, अर्थात वेदांती कहता है कि अनिर्वचनीय उत्पत्ति तो मानना पड़ेगा। नयायिक कहेंगे क्यों, पुत्र का देह में जो है जैसे हटस्थ रजत वही हम देख रहे हैं, हटस्थ रजत देख रहे हैं तो फिर यहाँ कुछ पदार्थ मानने का जरूरत नहीं। वेदांती कहता है कि अन्यथा ख्याति अनंगीकारात, अन्यथा ख्याति अनंगीकारात, अर्थात पुत्र का सकलत्व को मैं जान रहा हूँ ऐसा अनुभव नहीं करा है, कहता मैं सकल मैं विकल कहता है, इसलिए अन्यथा ख्याति नहीं है। अन्यथा ख्याति अर्थात अन्य प्रकारेण, अन्यथा अन्य प्रकारेण अर्थात हटस्तत्व न पुत्र देहस्थ न ऐसा नहीं जानता, कहता है मेरे को हो रहा है पीड़ा कह रहा है। आगे देहेन्द्रिय धर्मान मनो विशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति इत्याह, देह इंद्रिय धर्म, अभी बाहर का धर्म को शरीर के साथ तादात्म्य करके आत्मा में अध्यास किया, अभी बाहर का नहीं स्व देह का जो धर्म देह और इंद्रिय धर्म को अध्यास करेगा आत्मा में अध्यास करेगा, तो कहते शुद्ध आत्मा में करेगा, कहते नहीं मनो विशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति, अर्थात मनो विशिष्ट आत्मा होने से उसमें देह का अध्यास आएगा, मतलब देह धर्म का अध्यास आएगा, देह धर्म का और इंद्रिय धर्म का, शुद्ध आत्मा में नहीं आएगा, मनो विशिष्ट होना पड़ेगा। देह इंद्रिय धर्मान मनो विशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति, कृषत्वादि धर्मवतो देहादेर आत्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वाद तद्धर्माः साक्षाद् आत्मनि अध्यस्ता इति मन्तव्यः। कृषत्वादि धर्मवतो देहादेह, ये कृषत्वादि धर्म देह का है, तो कृषत्वादि धर्मवान हो गए देह, उनका आत्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात्, तो ये सब जो देह है देह आत्मा में कल्पित हुआ, कल्पित हुआ अर्थात तादात्म्य अध्यास हो गया, होने से तद्धर्मा तद्धर्मा अर्थात देह धर्म ये साक्षात आत्मनि अध्यस्ता, क्योंकि आत्मा और देह का बीच में अध्यास हो गया, होने से देह का धर्म आत्मा में अध्यास कर दिया, किंतु ये जो आत्मा में अध्यास कर दिया ये आत्मा अभी मनोविशिष्ट हुआ। इति अज्ञात प्रत्येक भूते साक्षिणी मनोधर्माध्यासम आह, अज्ञात प्रत्येक, अच्छा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।